Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Marami na tayong narinig na kwento tungkol sa mga apartment na may nagpaparamdam na multo. Aminin man natin o hindi ay ang mga ganitong kwento ay hindi nakakasawa at gustong-gusto nating napapakinggan. Masarap makarinig ng kwentong katatakutan ngunit hindi na yata nakakatuwa kung ikaw na ang mismong nakakaranas ng kababalaghan sa mismong lugar na inakala mong magiging ligtas ka. Magagawa mo bang manirahan sa isang apartment kung meron ng naunang nakatira dito bago ka pa dumating? Dear Papa Dudut, isa ako sa mga libu-libong nakasubscribe sa inyong YouTube channel at inaabangan ko ang mga horror stories mo. Mahilig kasi ako sa mga katatakutan na movies, kaya naman naisipan ko na magbahagi ng sarili kong kwento ng kababalaghan. Ako nga pala si Lester, 30 years old na ako. Isa kong novel writer at karaniwan sa mga sinusulat ko ay horror at talagang nakakakuha ko ng kakaibang satisfaction kapag sinasabi sa akin ng mga readers ko na natatakot sila sa mga naisusulat ko. Bukod kasi sa pagsusulat sa aklat ay nagsusulat din po ako online. Kaya agad akong nakakakuha ng feedback sa aking mga mambabasa. Taong 2014 nang maisipan kong bumukod na sa aking pamilya. Nang panahon na yon ay writer na ako. At kahit papaano ay gumaganda na ang kita ko sa aking pagsusulat. Ang sabi ko, kaya na siguro. Saka gusto ko rin na ma-experience yung walang inaasahan kundi ang aking sarili. Bukod pa doon ay gusto ko rin na magkaroon kami ng love nest ng partner ko. Yun talaga ang dahilan ko, Papa Dudut. By the way, we're gay couple pero hindi out. Tinulungan ako ng partner ko na maghanap ng apartment sa Calamba, Laguna. Ang pinili kong lugar ay yung malapit sa isang mall na merong bookstore para kung sakali na may libro akong lumabas ay madali akong mag-check kung available na ba sa mga bookstore. Sa isang mataong subdivision kami unang pumunta. May dalawang apartment kaming nakita pero parehas naming hindi nagustuhan kasi maliit at masyadong maraming tao. Maingay kapag ganon. Baka hindi ako makapagsulat ng maayos kapag ganon ang aking environment. Nagpatuloy kami sa paghahanap sa subdivision na yon hanggang sa may nakita kaming matandang babae na naglalabas ng basura. Sa kanya kami nagtanong kung meron ba siyang alam na apartment sa lugar na yon na maayos. Ngumiti siya sa amin at sinabi na merong apartment ang anak niya. Tamang-tama raw kasi may nakabakanteng isang apartment unit. Kaya lang ay wala raw ang anak niya at kung gusto naming makita ang unit ay bumalik kami bukas ng umaga. Naramdaman ko na okay ang apartment na sinasabi ng matandang babae kaya hindi kami nag-atubili ng partner ko na bumalik doon kinabukasan. Nakaharap na namin ang tinutukoy ng matanda na anak niya na nagpakilala sa amin bilang Ate Victoria. Sa araw din na yun ay ipinakita sa amin ni Ate Victoria ang nag-iisang available na unit na nasa third floor at nasa ikatlong pinto kaya merong nakasulat sa pinto na 3-3. Maayos ang studio type apartment na yon, Papa Dudut. Maliwalas, tahimik at may sariling banyo. Meron yung balcony na pwedeng pagtambayan. Pwede akong magmuni-muni roon habang nag-iisip ng susunod kong isusulat. Nagustuhan ko ang unit at ganun din ang partner ko. Nag-down na ako sa may-ari at sinabi ko kung kailan ako lilipat. Ang totoo ay ako lang naman ang uupa doon tapos idadalaw lamang ang partner ko. Hindi kasi siya pinayagan sa kanila na bumukod na. Hindi ako gaanong nahirapan sa paglipat ng mga gamit. Hindi kasi gaanong marami ang gamit na dala ko tapos tinulungan pa ako ng partner ko. Isang electric fan, maliit na TV, gas stove, gamit sa pagtuloy, mga damit at ilang personal na gamit ang dala ko. Yung mga gamit sa pagkain at lutuan ay bumili pa kami kasi wala ako ng mga ganon. Sa unang araw ko sa apartment ay nanibago ako na mag-isa na ako. Sa bahay kasi namin ay marami kami. Maingay dahil maraming bata, nakakapanibago ang katahimikan, Papa Dudut. Pero may saya kasi gusto ko nang mag-solo at matuto sa buhay. Wala akong ibang naramdamang kakaiba sa unang beses na pagtulog ko sa aking apartment. Binisita rin ako ng partner ko at nagdala siya ng grocery. Aniya ay dapat ay mag-ipon ako ng pambili ng ref para makapag-store ako ng pagkain. Kumusta ang first night mo dito? Tanong ng partner ko sa akin. Ayos naman. Nakakapagtakang hindi ako namahay. Yung feeling na parang matagal na akong nakatira dito, tugon ko. Nakita niya mga nakatambak na damit ko sa sulok. Napapailing na dinampot niya yon at sinabi na dapat ay inayos ko yon. May cabinet naman at hindi ko na kailangan bumili. Hinintay talaga kita para meron akong katulong sa pag-aayos, ang nakatawa kong sambit sa kanya. Sabi na nga ba dapat matuto ka ng kumilos ng ikaw lang. Paano na lang kung mawala ako sa buhay mo, aniya. Hindi ka naman mawawala sa buhay ko, sure na ako doon, naglalambing kong sabi. Tinulungan niya ako na ayusin ang mga damit ko. Pagbukas namin ng cabinet ay may nakita akong isang brown envelope na walang laman. May pangalan na babae na nakasulat sa envelope. Hindi ko na nga lang matandaan yung pangalan pero natatandaan ko na curious ako sa kung sino ang babae kaya sinearch ko sa Facebook pero walang naging resulta. Dahil sa isa kong horror writer ay tumakbo ang imagination ko. Naisip ko na baka namatay ang babaeng yon sa unit na yon. Kung ano-anong mga weird at imposibleng bagay ang pumasok sa utak ko nang dahil sa pangalan na yon sa envelope. Nawala rin naman ang pag-iisip ko tungkol sa pangalan makalipas ng ilang araw. Naging busy na rin po ako sa aking pagtatrabaho. Nang mag-solo na ako ay doon ko na-realize na hindi pala biro ang pagbabudget ng pera. Ultimo piso ay natuto akong pahalagahan. Hindi kagaya noong umaasa ako sa magulang ko na ang tingin ko sa piso ay napakaliit. Kapag pala naging independent ka na, ay mas ma-appreciate mo ang nanay mo. Ako kasi wala nang nag-aasikaso sa akin simula na mag-solo ako. Pero sinabi ko sa aking sarili na sa una lamang mahirap. Masasanay din ako sa pagtagal at magiging madali na ang lahat sa akin. Sa mga unang buwan ko sa apartment na yon ay wala pa rin akong naramdaman na kababalaghan. At kahit yung kakaiba lang. And that time ay hindi na kami okay ng partner ko. May mga bagay na kaming hindi pinagkakaintindihan hanggang sa nalaman ko na lamang na meron na pala siyang iba. Nang malaman ko yon ay handa na sana akong patawarin siya pero siya na ang nakipag-break sa akin. Mas mahal na raw niya yung bago niya kesa sa akin. 2 years and 6 months ang aming relasyon kaya naging masakit para sa akin ang breakup na yon. Natuto akong uminom para makalimot sa sakit, Papa Dudut. Hanggang sa gumamit na rin ako ng dating apps para makakilala ng iba't ibang tao. Dumating ako sa point na nag-i-invite ako ng stranger sa apartment ko for a hook up o yung panandaliang kaligayahan. After na may mangyari ay aalis na. Ang mga bagay na yon ang naisip kong paraan para makapag-move on. Hindi ko na rin napansin na marami-rami na pala ang nadadala kong tao sa apartment ko, Papa Dudut. At doon na rin ako nagumpisang makaramdam ng kakaiba sa apartment na aking inuupahan. Isang gabi ay umuwi akong lasing mula sa inuman. Pagkalako ng pinto ay dumiretso na ako sa paghiga para matulog. Siguro ay wala pang isang minuto akong nakapikit nang marinig ko ang pagbuhos ng tubig sa gripo ng banyo. Bumangon ako para patayin ang gripo. Nagtaka ako kasi hindi ako nagpunta sa banyo at binuksan ang gripo kaya sobrang imposible na naiwanan ko na nakabukas yon o hindi ko naisarado ng maayos kaya bumukas ng kusa yon. Yun ang unang beses na may na-experience akong kakaiba sa apartment na yon. Nang mga sumunod na araw ay may nakita akong hibla ng buhok sa sahig. Medyo makapal ang hibla at mahaba. Umabot ng 2 hanggang 3 dangkal ko ang haba ng bawat hibla, Papa Dudut. Noong una ay inisip ko na mula sa labas yon. Baka may tenant sa kabilang unit na may mahabang buhok. Imposible kasing kay Ate Victoria dahil hindi ganon kahaba ang buhok niya. Halos araw-araw ay may buhok akong nakikita sa sahig. isa, dalawa, tatlo at kung minsan ay mas marami pa. Sa pagmamatyag ko sa mga tenants sa third floor ay wala akong nakitang babae na may ganong kahabang buhok. Kaya nasabi ko na wala sa kanila ang may-ari ng buhok na nakikita ko palagi sa aking apartment. Kahit nakakaramdam ako ng takot sa mga buhok ay hindi ko yon masyadong binigyan ng pansin. Patuloy ako sa pag-i-invite ng hindi ko kilalang tao sa aking unit. Isang araw ay naisipan kong umuwi sa aming bahay para magstay ng kahit dalawang araw. Bago ako umalis ay sinigurado kong walang kalat lalo na ng buhok sa sahig. After ng dalawang araw ay bumalik na ako sa aking apartment. Gabi nang bumalik ako at nagtayuan ang balahibo ko sa braso nang nakita kong higit sa 5 hibla ng buhok ang meron sa sahig. Doon ako tinabla ng takot kasi alam ko sa aking sarili na umalis ako ng apartment na wala ang mga buhok na yon. Dinampot ko ang mga buhok, papadudot at flinash sa toilet bowl. Iba na ang naramdaman ko. Kung dati ay patay ang lahat ng ilaw kapag natutulog ako sa gabi, ay hindi na ganon. Kapag tutulog ako ay hinahayaan kong bukas ang ilaw sa banyo para hindi sobrang dilim. Pakiramdam ko kasi kapag patay ang mga ilaw ay nagtatago sa dilim ang kung sino mang nagmamay-ari sa mga buhok na nakikita ko sa sahig. Nang minsan kong makita si Ate Victoria ay pabiro kong sinabi sa kanya na may pumapasok yatang babae sa unit ko kasi may nakikita akong mahabang buhok. Tumawa lamang siya at sinabi na baka isa sa mga pinapunta ko. Natawa din ako kasi wala akong pinapapuntang babae sa unit ko na may ganong kahabang buhok. Isa pa ay gay ako, papadudot. Mga kagaya ko ang ini-invite ko sa aking apartment. Naging palaisipan ang buhok na yon sa akin. Hirap na rin akong makatulog dahil sa takot. Hanggang sa may nakilala ko sa dating app, si Paolo. Matanda siya sa akin ng 6 na taon pero nag-click kami bilang magkaibigan. Ang sabi ko ay hindi kami pasadong couple kaya friends na lang. Nang malaman niya na mag-isa ako sa apartment ay sinabi niya na kung pwede ay mag-inom kami sa unit ko. Ang sabi ko ay walang problema basta sagot niya ang alak at pulutan. Tapos ako nang bahala sa dinner namin. Nagluto ako ng carbonara. After naming kumain ni Paolo ay nagsimula na kaming mag-inuman. Ang sabi niya doon na raw siya matutulog kasi sigurado siya na hindi na niya magagawang magbiyahe kapag lasing na siya. Wala namang problema sa akin kasi tiwala na ako sa kanya. Ilang beses na rin kaming nag-meet pero yon ang unang beses na nakapunta siya sa unit ko. Nang matapos na kaming uminom ay nagpunta siya sa CR at narinig ko na nagtawag siya ng uwak. Pagkalabas niya ay inihanda ko na ang aming tutulugan. Nagulat ako nang bigla siyang magpaalam at sinabi niya na uuwi na lang siya. Medyo nawala raw ang tama ng alak nang magsuka siya. Sigurado ka ba? Kaya mong magbiyahe? Parang sabi mo kanina eh, hindi mo na kaya. May pagtataka kong sabi sa kanya. Oo, kaya ko na. Sige na, maghahabol pa ako ng biyahe. Ang sabi niya at nagmamadali siyang umalis na parabang meron siyang kinakatakutan. Bago niya ako iniwanan ay sinabi niya na palaging magdasal ako, lalo na bago ako matulog. Humingi daw ako ng proteksyon sa Diyos dahil delikado raw ang katawan ng tao kapag ito ay natutulog. Wala raw kalaban-laban. First time kong narinig kay Paolo ang mga ganong salita kaya inisip ko na nagbibiro siya. Hindi ko sineryoso ang mga sinabi niya, papadudot. At dahil sa lasing ako ng gabing yon ay hindi ko na naisip ang buhok na kinakatakutan ko at nakatulog naman ako ng maayos habang patay ang lahat ng ilaw. Sa lahat ng dinala ko sa aking apartment ay si Paolo ang naging ka-close ko. Mabait kasi siya at may sense kausap. Maganda siyang kaibigan dahil mahusay siyang mag-advise. Nagtataka lamang ako kasi sa tuwing ini-invite ko siya sa apartment ay palagi siyang may dahilan para hindi makapunta. Sasabihin niya na busy raw siya o kaya ay tinatamad siya o kung minsan ay may lakad na siyang nauna na dapat niyang puntahan. Pero kapag sa labas kami magkikita ay walang problema sa kanya. Ayoko mag-assume sa kung ano ang reason niya. Kaya nang nagkakape kami sa labas ay tinanong ko na siya. Pao, alam mo napansin ko lang parang ayaw mong pumunta sa apartment ko. Sumagot ka ng totoo ha? Bakit? Diretso kong tanong. Gusto kong sabihin sa iyo ang dahilan ko pero baka kasi matakot ka at umalis ka sa apartment mo, ang natatawa niyang tugon. E bakit nga? Pinapakaba mo naman ako eh. Sige na, sasabihin ko na pero huwag mo akong pagtatawanan, huhusgahan ha. Alam mo kasi Lester, bukas ang third eye ko at marunong akong makiramdam sa isang lugar kung okay ba siya o hindi. Panimula pa ni Paolo. Talaga ba? E anong na-feel mo sa apartment ko? Masama ba kaya hindi ka na bumalik pa? Curious kong tanong. Actually, kung yung mismong apartment mo ang titignan, para sa akin ay okay. Swerte sa'yo kumbaga. Sa lugar na yun aalago ang karir mo at love life mo pero... Pero ano kasi, hindi lang ikaw ang mag-isang nakatira doon, Lester. May kasama ka isang malaking lalaki na nasa banyo at isang babae na minsan ay naroon at minsan ay wala. Medyo natatakot na wika ni Paolo. Aaminin ko na natatakot ako sa mga sinabi ni Paolo. Dahil kung totoo yun ay baka yung babaeng tinutukoy niya ang dahilan kung bakit palaging may buhok na mahaba sa loob ng aking apartment. Sinabi rin niya sa akin na yung kinakatayuan ng apartment na aking tinitirhan ay daan talaga ng mga kaluluwa. Pero dinadaanan lang naman daw. Yun nga lang yung babae na nakita niya ay madalas na nasa unit ko tumatambay. Tapos yung malaking lalaki sa banyo ay doon lang palagi. Hindi lumalabas ng banyo at nakatayo lang sa isang sulok. Tinatanong ko siya kung may paraan ba para mapaalis ko ang mga sinasabi niya. Pinayuhan niya ako na mag-alaga ng aso o kaya ay pusa para kahit wala ako sa apartment ay merong naiiwan na buhay at gumagalaw. Kapag ganoon daw ay hindi nag-i-stay ang mga kaluluwa. Kapag daw ang isang lugar ay matagal nang walang tao o buhay kagaya ng hayop, ay inaakala ng mga kaluluwa na walang nagmamay-ari ng lugar na yon. Kaya ginagawang tahanan ng mga multo. At kapag nagkaroon na ng tao sa lugar na yon ay inaakala ng mga kaluluwa na ang tao ay trespasser, kaya nagagalit ang mga ito. That time ay hindi ko kayang gawin ang pag-aalaga ng hayop sa aking apartment. Bukod kasi sa feeling ko ay hindi birong responsibilidad ang pag-aalaga ng aso o pusa, ay wala akong hilig sa mga hayop. Iniisip ko pa lamang yung dumi na ikakalat sa aking maliit na apartment ay umaatras na ako. Inisip ko rin na wala akong dapat na ikatakot dahil hindi naman sila nagpapakita sa akin o nagpaparamdam ng malala. Yung buhok na bigla na lamang lumilitaw sa apartment ko ay kaya kong tiisin. Saka mauubusan din naman siguro ng buhok ang multong yon kaya mahihinto rin kapag nagtagal. Well, yun ang iniisip ko para mabawasan ang takot ko, Papa Dudut. Isa pa, ayaw ko nang umalis sa apartment na yon dahil sa sinabi ni Paolo na swerte sa akin ang lugar na yon. Mahirap din na maghanap ng apartment na suwak sa akin. Yung pwesto kasi ng apartment ko ay gusto ko rin. Kasi bukod sa malapit sa mall ay malapit din yon sa halos lahat. Palengke, terminal at kung ano-ano pa. Lahat ng kailangan ko ay nasa paligid lamang at hindi ko na kailangan na mag-commute para makabili ng mga kailangan ko. Simula nang malaman ko na hindi ako nag-iisa sa apartment ko ay naging malakas ang aking pakiramdam. Nagsimula na rin akong makaramdam na parang may nakatingin sa akin, lalo na kapag nagtatrabaho ako. Yung mag-isa lamang ako sa kwarto. Yung feeling na may tao sa likuran ko at pinapanood niya ang ginagawa ko. Kaya naman napabili ako ng salamin at nilagay yon sa dingding kung saan ay nakaharap ang aking working station. Medyo nangangalay kasi ako kapag lingon ako ng lingon sa likod. Dahil nga sa salamin na nilagay ko, Papa Dudut, ay hindi ko na kailangan pa na lumingon dahil doon na lamang ako titingin. Sa awa ng Diyos ay wala naman akong nakitang babae na may mahabang buhok sa likuran gamit ang salamin. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa kong paglagay ng salamin sa aking working station. Ngunit simula ng maglagay ako noon ay wala na akong naramdaman sa likuran ko. Ang nangyari ay nalipat naman sa gilid ko ang kakaibang nararamdaman ko, Papa Dudut. Minsan ay may nakikita ko sa gilid ng mata ko na parang anino na gumagalaw o kaya ay may taong mabilis na tumakbo. Kapag tinitingnan ko ay wala akong nakikita. Ang mga ganong pagpaparamdam ay walang pinipiling oras, umaga, tanghali o gabi ay may na-experience akong ganon. Hindi na naging consistent ang communication namin ni Paolo. Naging sakitin kasi siya at labas-pasok sa ospital. Gusto ko man tanungin siya sa mga pagpaparamdam na nararamdaman ko ay hindi ko na tinuloy pa ang pagtatanong at baka makadagdag pa ako sa stress niya sa kalagayan niya. Sinolo ko na lamang ang lahat at inakala kong kababalaghan sa apartment. Siguro ay kailangan ko na ng masanay sa ganong pangyayari. Ayoko kasi talaga na bitawan ang apartment na yon dahil aaminin ko na ng time na yon ay hindi pa ako nakaka-move on sa ex ko. At nasa apartment na yon ang maraming memories naming dalawa na hirap akong bitawan at kalimutan. Nalungkot ako ng tuluyan nang naputol na ang communication namin ni Paolo. Mag-isa na ulit ako at walang nakakausap. Pilit ako nag-focus sa aking pagsusulat pero masyadong malakas ang lungkot ng pag-iisa. Kaya naman naisipan ko mag-invite muli ng mga hindi kilalang tao sa apartment. Inuman, kwentuhan at kung minsan ay naging maingay ang aking apartment dahil sa mga taong pinapapunta ko. Ipinapaalala ko lang sa mga listeners na mali ang mag-imbita tayo ng hindi natin kilala sa ating bahay o apartment. Dahil maaaring masamang tao ang mapapapunta natin. Sobrang careless ko lang ng panahon na yon kaya huwag niyo akong gagayahin. Balik sa kwento ko, Papa Dudut. Kahit paano ay nakalimutan ko ulit na mag-isa ako kapag may ibang tao sa apartment ko. May isang pangyayari na may in-invite ako tapos ay nagulat ako kasi ibang itsura niya sa personal kaysa sa picture na sinend niya. Hindi sa choosy ako ha pero feeling ko ay niloko niya ako. Walang kaso sa akin ang itsura ng isang tao kasi friends ang hanap ko. At kahit sa partner ay hindi rin basihan sa akin ang panlabas na anyo. Kaya lang hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niyang mag-send ng ibang picture sa akin. Nag-sorry siya at ang sabi niya, kaya hindi siya nagsisend ng totoo niyang picture ay baka hindi ako makipag-meet sa kanya. Dahil sa nandun na siya ay pinapasok ko na lamang siya. Nagulat din ako dahil may dala siyang alak. Tanghaling tapat noon kaya parang hindi bagay mag-inuman. Pero dahil sa nahiya na ako sa effort niya, ay nakipag-inuman ako sa kanya. Papadilim na nang matapos kami. Nagpaalam siya na may imimit pa siyang pinsan sa mall na malapit sa aking apartment. Aniya ay babalik siya. Sabi ko sa ibang araw na siya bumalik kasi matutulog na ako kasi lasing na talaga ako. Saka nadidisappoint ako sa pagsisinungaling niya. Ayoko sa lahat ay hindi nagsasabi ng totoo. Inakala ko na hindi na siya babalik kaya nagpatay na ako ng ilaw at natulog na. Pero makalipas ang mahigit isang oras ay nagising ako sa mga pagkatok sa aking pinto. Narinig ko rin ang pagtawag ng kainuman ko sa pangalan ko sa labas. Maya't maya rin ang pagtawag niya sa phone ko. Mabuti na lamang at nakasilent ang phone ko dahil kung hindi ay maririnig niya ang pag-ring noon. Wala akong ideya kung paano siya nakapasok sa gate nang wala siyang susi. Iniisip ko na nag-doorbell siya at pinagbuksan siya sa ibaba ni Ate Victoria. Nagpakilala siguro na kaibigan ko. Hindi ko alam kung bakit pa siya bumalik. Hindi naman ako gumawa ng ingay para isipin niya na walang tao sa apartment. Pero masyado siyang matyaga at halos kalahating oras na siyang kumakatok. Hanggang sa narinig ko siyang nagsalita, "Sige po, aalis na ako. Pasensya na po." At huminto na siya sa pagkatok. Nagtaka ako kung bakit ngayong sinabi, Papa Dudut. Hindi naman ako nagsasalita dahil gusto kong isipin niya na wala ako sa apartment. Pero yung paraan ng pagsagot niya ay parang may nagsabi sa kanya na umalis na siya. Agad na nasagot ang aking pagtataka nang mag-text siya sa akin. Ang sabi niya ay pasensya na raw at hindi niya alam na may kasama akong babae sa apartment ko. Kung alam lang daw niya ay hindi na siya kumatok ng matagal. Pakisabi raw doon sa babaeng nagpaalis sa kanya na pasensya na. Mukhang galit daw yung boses ng babae. Sobra akong kinilabutan, Papa Dudut. Parang gusto kong bumili ulit ng isang bote ng alak para maglasing at makatulog. Sa takot na meron kasi ako ay nawala ang epekto ng alak sa katawan ko at gising na gising ang diwa ko. Ang nangyari tuloy ay hindi na ako nagpatay ng ilaw hanggang sa makatulog na ako. Gusto ko sanang tanungin yung nakainuman ko ng araw na yon kung ano yung boses ng babae. Pero naisip ko na magiging dahilan yon para makapag-communicate kami. Eh ayoko na siyang kausapin kasi sinungaling siya. Kaya hinayaan ko na lamang na nanatiling isang malaking katanungan ang bagay na yon sa aking utak. At least after noon ay hindi na niya ako kinulit pa. Nagpasalamat din ako sa babaeng nasa apartment ko kung siya man talaga ang nagpaalis sa taong yon. Hindi lang pala pagkakalat ng buhok ang kaya niyang gawin. Kaya rin niya palang magtaboy ng mga taong hindi ko gusto. May maganda rin pala siyang magagawa. Naging madalang na ang pag-invite ko sa aking apartment dahil sa naging abala na ako ng sobra sa trabaho ko bilang isang writer. Sunod-sunod na ang deadline at mga trabaho na kailangan kong tapusin. Medyo nawala na ang isip ko sa mga kababalaghan na nangyayari sa apartment. Pero parang kapag hindi ko sila naiisip ay gumagawa sila ng paraan para maalala ko sila. Kagaya na lamang ng isang gabi, pagpunta ko sa banyo ay nakita kong nakaangat yung kisame. Parang inusog siya para magkaroon ng malaking awang. Gumana kaagad ang imagination ko at naisip ko na baka kapag sumilip ako sa kisame ay may makita akong nabubulok na bangkay o babaeng gumagapang na nakasuot ng puting bestida kagaya ng sa mga horror movies. Hindi ko na tinuloy ang pagsilip sa awang sa kisame dahil natakot na ako. Ang ginawa ko ay binalik ko yon sa dating ayos at sinabi ko kay Ate Victoria. Ang sabi niya ay papupuntahin niya kagad ang asawa niya para ayusin yung kisame. That day ay pumunta kagad ang asawa ni Ate Victoria na si Kuya Eric. Habang inaayos niya yung kisame, sinabi niya na nagtataka siya kung bakit yon umangat. Hindi na rin ako nakatiis at tinanong ko sa kanya kung ano ba ang history ng unit na inuupahan ko. Aniya, dalawang babae ang sinundang kong tumira sa unit na yon. Dalawang buwan lang daw ang tinagal ng mga yon at nagsabi na aalis na. Medyo nagduda ako kung bakit ganon kabilis na tumira ang dalawang babae na yon sa unit na yon. Hindi kaya naka-experience din sila ng na-experience ko kaya umalis sila kaagad. 1 year na ako sa apartment na yon pero hindi pa rin humihinto papadudot ang mga nakikita kong buhok sa sahig. Naroon pa rin ang pakiramdam ko na may nakatingin sa akin kapag nagtatrabaho ako. Kahit papano ay nasanay na ako papadudot. Ang ayaw ko lamang ay ang magpakita sila sa akin dahil hindi ko nakakayanin kapag ganong level na ng pananakot ang maranasan ko. Ibang usapan na kasi kapag nakita mo na ng harapan ng isang multo. Kahit wala pa akong experience na gano'n ay hindi ko pa rin pinapangarap na maranasan. Nang time na yon ay nararamdaman ko na ang sinasabi ni Paolo noon na swerte ang career ko sa apartment na yon. Dumami na kasi ang mga projects ko at may kumuha na sa aking publishing company at pinapirma nila ako ng exclusive contract. Kahit papaano ay hindi ko na pinoproblema ang aking income dahil gumaganda na ang pasok ng pera sa akin. Nawala na rin po sa sistema ko ang pag-i-invite ng kung sino-sino sa aking apartment dahil na-realize ko na baka isang araw ay malasin ako at isang mamamatay tao o magnanakaw ang mapapunta ko. Na-imagine ko na matatagpuan ako ng landlady ko na nakahandusay sa sahig at duguan. Ayokong mamatay sa ganong paraan kaya tinigil ko na. Nakikipag-meet pa rin naman ako pero hindi na sa apartment. Isa pa sa napansin ko, nang wala na akong pinapapunta sa apartment ay wala na akong nakikitang nagkalat na buhok sa sahig. Ang akala ko ay hanggang doon na lamang ang mga mararanasan ko sa apartment na yon. Wala akong kalam-alam na marami pa pala akong mararanasan na mas nakakatakot. Isang gabi ay umuwi akong lasing dahil galing ako sa birthday ng isa kong kaibigan. Hindi naman ako sobrang lasing. Nagawa ko pa ngang maligo bago ako humiga sa kama para matulog. Sa gitna ng aking pagtulog ay naalimpungatan ako. Napatingin ako sa may paanan ko at napatulala ako nang may nakita akong nakatayong babae doon. Nakasuot siya ng putikang bestida at ang buhok niya ay mahaba. Hindi ko makita ang mukha niya dahil may parang anino na nakatakip doon. Pero ang balat niya ay sobrang putla at puno ng putik. Kahit na hindi ko nakikita ang mukha niya ay may pakiramdam ako na nakatitig siya sa akin. Gusto kong sumigaw pero umurong ang dila ko, Papa Dudut. Siguro ay nasa 5 seconds ako nakatingin sa kanya bago ako tumagilid at nagbalot ng kumot. Ipinikit ko na ang mata ko at nagdasal na alam kong dasal. Hindi ko na siya tinignan muli dahil sa sobrang pagkatakot. Bahala na kung mapagod siya sa pagtayo. Basta't wala na akong balak na sulyapan siya. At talagang sinakto pa ng babae na magpakita sa akin ng alas 3 ng madaling araw. Sa pagkakaalam ko ay devil's hour ang ganong oras. Malakas daw ang masamang elemento kapag alas 3 na ng madaling araw. Kahit sobrang natatakot ako ay nagawa ko pa rin makatulog pero bago ako makabalik. Sa pagkakahimbing ay hindi mawala-wala ang itsura ng babae sa imagination ko. Kinabukasan ng umaga ay nagpunta ako sa simbahan para magdasal. Baka kasi kaya pinapakitaan ako ng mga multo ay dahil hindi na ako nagsisimba. Sakto na nakita ko si Paolo dahil palagi pala siyang nagpupunta ng simbahan. Medyo pumayat siya pero sabi niya ay maayos naman ang lagay niya. At unti-unti na siyang gumagaling. Kaunting panahon na lamang daw ay babalik na siya sa dati niyang katawan na malakas at masigla. Inaya niya ako na mag-breakfast sa malapit na kainan. Nagkaroon kami ng chance na makapagkwentuhan sa mga nangyayari sa buhay hanggang sa naisip kong i-open sa kanya ang lahat ng kababalaghan na naranasan ko sa aking apartment. Sinabi ko sa kanya lahat at hindi ko nakita na nagulat siya. Di na ako nagtataka sa kwento mo. Ine-expect ko na lahat yan. Sa totoo lang eh, ayaw kasi nung babae na nagpapapunta ka ng kung sino-sino sa apartment. Nagugulat siya kapag may ibang tao, kaya nga hindi na ako bumalik dun eh. Ang natatawang sabi pa ni Paolo. Eh bakit di mo sinabi sa akin dati? Eh di sana itinigil ko nang magpapunta ng tao sa apartment. Pero parang totoo nga yan kasi wala na ako nakikitang buhok nang hindi na ako nag-i-invite ng kung sino-sino sa apartment. Ang sabi ko. Gusto ko kasi ikaw ang makaramdam nun eh. O hindi ba? Sabi ko sa iyo na may babae talaga sa apartment mo. Yung lalaki sa banyo, wala kang dapat na ikatakot kasi hanggang doon lang yun. Hindi siya nakikialam sa iyo, ang sabi pa ni Paolo. Hindi nakikialam? Binuksan nga niya yung kisame ko eh, ang turang ko. Feeling ko hindi siyang gumawa nun. Gusto ko sanang pumunta sa apartment mo para i-check pero mahina pa rin ako ngayon eh. Nakaka-drain kasi ng energy kapag nakikiramdam ako sa isang lugar. Kaya iwas muna ako sa mga ganun. Pero sana i-consider mo ang pag-aalaga ng hayop. Ako na ang magsasabi sa iyo, malaki ang maitutulong noon sa katahimikan mo sa apartment na yon. Muling pagpapayo ni Paolo sa akin. Kahit yun na ang second time na sinabi sa akin ni Paolo na mag-aalaga ako ng pet sa apartment ay hindi ko pa rin yun kinonsider. Wala talaga sa plano ko ang mag-alaga ng hayop. Bago kami maghiwalay ni Paolo ay natuwa siya sa akin kasi alam pala niya na gumaganda ang karir ko bilang isang writer. Binigyan ko siya ng copy ng isa sa mga buko at sobrang proud siya sa akin. Nagpatuloy ako sa aking buhay. Never na ako nag-invite na kung sino-sino sa apartment ko at never na rin ako nakakita ng buhok sa sahig. Yun nga lang ay may takot na ako sa tuwing matutulog dahil baka biglang magpakita muli sa akin ang babae. Siguro ay mahigit sa isang buwan nang walang pagpaparamdam sa apartment ko, Papa Dudut. Pero ayoko pa rin na maging kampante. Baka kung kailan pakiramdam ko ay wala ng multo ay bigla silang magparamdam. Maganda na rin yung iniisip ko na nandun pa sila para hindi na ako nagugulat kapag walang ano-ano ay mararamdaman ko sila. Hindi ko alam kung may nagawa na naman akong hindi nagustuhan ng babae sa apartment ko. Pero isang gabi ay bigla akong nakaranas ng sleep paralysis. Nagising ako ng madaling araw pero ang nakakatakot ay nananatiling nakapikit ang mga mata ko at hindi ko may galaw ang kahit na anong parte ng aking katawan. Yung alam kong gising na ako pero nananatiling tulog ang katawan ko. Takot na takot ako kasi wala akong alam sa ganong experience. Wala akong ideya kung ano nga ba ang dapat kong gawin. Hindi ko rin kayang kumalma kasi feeling ko ay may mabigat na bagay na nakadagan sa dibdib ko. Tapos kahit pinipilit kong ibukas ang mata ko ay hindi ko talaga magawa, Papa Dudut. Kapag sinusubukan kong magdasal ay parang may gumugulo sa utak ko. Imbis na dasal ang naiisip ko ay puro mura at masasamang salita ang naiisip ko. Doon ako talagang natakot. Pakaramdam ko anumang sandali ay mawawala na ang kaluluwa ko sa sarili kong katawan. Maya-maya pa ay nakita ko ang kabuuan ng aking apartment kahit nakapikit ako. Nakita kong bumukas ng malakas ang pinto at nakahanay na pumasok ang napakaraming tao na walang ekspresyon ang mga mukha. Lahat sila ay mapuputla at puno ng putik ang katawan. Dire-diretso sila sa pagpasok at hindi ko alam kung gaano sila karami at kung paano sila nagkasya sa loob ng maliit kong kwarto. Sa pagkakataon na yun ay nagawa kong maigalaw ang hinliliit ng aking daliri sa kamay. Kasunod noon ay nagawa ko ng imulat ang aking mata. Nakasarado naman ang pinto at walang maraming tao sa loob. Nawala din ang mabigat sa aking dibdib. Ang pagdarasal ang agad kong ginawa. Pagkatapos ay uminom ako ng tubig dahil feeling ko ay pagod na pagod ako. Kahit madaling araw pa ay tinawagan ko si Paolo para sabihin ang nangyari. Epekto raw yun ang pagod ko at baka hindi raw ako nagdarasal bago matulog. Tama naman siya. Nakalimutan ko na kasi ang magdasal bago ako matulog. Makalipas ang isang buwan ay naka-experience muli ako ng sleep paralysis. Sa loob ng isang linggo ay dalawang beses ko yung naranasan. Ganun pa rin ang nangyari kagaya ng una. Kahit nagdarasal na ako ay may mga gabi pa rin na nakakaranas ako ng ganon, Papa Dudut. Medyo nagkaroon na rin ako ng takot na baka kapag naging madalas ang sleep paralysis ko ay matuluyan na ako at hindi na magising pa. May nabasa ako na parang bangungot na rin daw yon. Isang araw ay dumating ang babaeng kapatid ko mula sa probinsya. Magbabakasyon kasi siya sa kapatid ko na nasa Laguna rin. Pero dahil ginabi na siya ay sinabi ko na sa apartment ko muna siya matulog at sa umaga na siya bumiyahe. Papunta sa isa naming kapatid. Habang mahimbing akong natutulog ay nagising ako sa pag-iyak ng kapatid ko na nasa tabi ko. Nang tanungin ko siya kung anong nangyari ay sinabi niya na may nakita siyang nakasilip na malaking lalaki sa pinto ng CR. Hindi ko kasi yon sinarado dahil hinahayaan kong bukas ang ilaw ng CR para may kaunting liwanag kapag natutulog ako. Malaki raw ang ulo ng lalaki at pati ang kamay ay malalaki din. Mapula at malaki raw ang mata. Nang ma-imagine ko ang itsura ng lalaki sa banyo ay kinilabutan ako. Never ko pa kasing nakita ang lalaking yon. Kaya kahit na hindi ako sanay na matulog ng sobrang dilim, ay sinarado ko na lamang ang pinto ng banyo para hindi na makasilip yung lalaki. Kinumbinsi ko ang kapatid ko na namamalik mata lamang siya. Baka kasi kwento niya yon sa parents namin at mag-worry ang mga yon. Sigurado ako na paghahanapin nila ako ng bagong maupahan. E ayokong umalis sa apartment na yon dahil sa pakaramdam ko talaga ay naging swerte ako simula nang doon ako manirahan. Sa tingin ko naman ay nagawa ko siyang i-convince kasi hindi siya nagkwento sa kahit na sino tungkol sa lalaking nakita niya sa banyo ng aking apartment. That time ay may nakilala ako na isang tao at naging magkaibigan kami. Hindi ko na siya pinapunta sa apartment ko dahil natatakot ako na baka magalit yung babae roon at kung ano pa ang mangyari. Kaya kapag nagkikita kami ay palaging sa bahay niya. Hanggang may isang gabi na walang masakyan pa uwi ang kaibigan ko na yon at malapit na kami sa apartment ko. Sobrang late na kaya kahit nagdadalawang isip ako ay inaya ko siya na magpalipas muna ng gabi sa aking apartment. Umayag naman siya. Pagpasok namin sa apartment ay kinausap ko yung babae sa aking isip na sana ay huwag siyang gumawa ng kahit na ano dahil mabait ang kasama ko. Inaasahan ko na after ng may papuntahin ako sa apartment ay makakakita ulit ako ng mga buhok sa sahig pero lumipas ang isang linggo ay wala akong nakita. Ang sabi pa ng kaibigan ko ay nagtataka siya kasi ang himbing ng tulog niya sa apartment ko kahit madalas ay namamahay siya kapag hindi siya natutulog sa kanyang kama. Naisip ko na baka nagustuhan ng babae ang kaibigan kong yon. Sa paglipas nga ng mga araw ay nagkahulugan kami ng loob ng bago kong kaibigan hanggang sa officially ay naging kami na. Lumipat na siya sa apartment ko at wala naman akong naramdaman na may pagtutol ang mga multo roon. Mahilig sa aso ang partner ko na yon kaya nainganyo akong mag-alaga ng aso. Bumili ako ng isang Maltese puppy at hindi ko akalain na sobra kong mamahalin ang aso na yon. Kung dati ay iniisip kong mahirap mag-alaga ng pet. Pero nang magkaroon ako ng aso ay nawala na yon sa utak ko. Sobrang sarap at saya palang magkaroon ng alagang aso. Nakakawala ng stress at pagod. Napansin ko rin na simula nang magkaroon ako ng aso sa apartment ay talagang nawala na ang pagpaparamdam. Hindi na rin ako nag-sleep paralysis kaya napagtanto ko na tama si Paolo sa payo niya. Yun nga lang kung minsan ay may tinatahula ng aso ko kahit na wala akong nakikitang ibang tao. Pero ayos lang yon basta wag lang sila sa aking magpaparamdam. Hanggang ngayon ay nakatira pa rin ako sa apartment na nasabi ko sa aking kwento, Papa Dudut. Tuluyan ang nawala ang pagpaparamdam, hindi na lamang career ko ang naging swerte kundi pati na rin ang love life dahil kami pa rin ang partner ko until now. At yung aso na binili ko ay kasama ko pa rin, kasama pa rin namin sa apartment at malakas pa rin siya. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Papa Dudut. Thank you kasi binigyan mo ko ng pagkakataon na mag-share sa iyong mga listeners. Lubos na gumagalang, Lester. Napaka-importante para sa ating mga tao na komportable tayo sa ating tahanan o bahay na tinutuluyan. Dapat ay maramdaman natin na ligtas tayo sa lugar na yon dahil dito tayo umuuwi at nagpapahinga. Tunay na nakakabahala kung ang inaakala mong lugar na magbibigay sa iyo ng kanlungan ay siyang lugar kung saan ay nakakaranas ka ng takot at pagkabahala. Kung minsan kasi hindi ang bahay ang nagbibigay sa atin ng mga negatibong nangyayari, kundi tayo rin mismo. Kapag nagdadala kasi tayo ng negatibong bagay o nagkakaroon tayo ng negatibong emosyon at aktibidad, ay ma-absorb yon ng bahay o ng hindi nakikitang nilalang na kasama mong naninirahan doon. Hangga't maaari ay gawin nating positibo ang ating buhay. Alisin o itigil natin ang hindi magagandang gawain upang pawang mabubuting enerhiya lamang ang ma-absorb ng ating tahanan. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudut Stories.